أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. د یوسف علیه السلام واقعیا بیانې ده. او واقعیا غزه پوری بیان شو وا چې کله د ایرونو حضرت یوسف علیه السلام بوت او غی چې سو خپل نو غی وکړو نو دا غزه پوری واقع بیان شو. آگے دا واقع دو حصی دی او دو سانگی دی. یو دیخ پل لار سر رال نسو شو او سر خبر اوتریو شو. او دویم دا یوسف علیہ السلام معاملہ مخ کے سنگا او چلی دا. نو دے مقام کے دا دو خبری ذکر کی. نو اللہ فرمائی وجاو اباهم او دی رال پلار خپلتا دانا سکرونے عشاء ان پا وقت دا ماخام کی یبکون ججڑ لے نو یو خبر دا جدی لیٹ شو الخبر خپل لیٹ لا حالانکہ مخ کی تیر شو قرآن ظاہر خبر اکڑے وا چې دی پلپلار نه مطالبه کړې و چې ارسل هو معنا عدن دیو لګه زمون سره سبا نورې بوتل په وخت د سبا کې و خو چون کې منسوبه ناکاره و نو د دې وجنا د منسوبې د تعامل د پر اجسو کوم نو وینې زمونږ د خپل معامله برابر شي نو الته کې انتهایی نه وخت نو خو نه وخت کې خپل خلق نه نو منسوبه برابرۍ ادوی من خبر دا چې پلار تر اتلل نو خامخا پلار با دی تا پوس کاؤ او دی خوب خامخا جڑا کولا دا مکر او دا پریاد جڑا بے کولا پلار تا خامخا چی پرور باندی خپیو نو چی خامخا دا پریب جڑا انسان کئی نو پرانا کی خامخا ډیر کرتے اغا پی جندشی نو دی ما خامے کاؤ نو نا وقت ترال پلار لا او پدا سی حال کی رالو چې جړایم کوله د هلی او د مکر جړای کوله لار د جړل چیرې خبره دا ظاهر ول چیرې موږ پر ور باندې خپایو نو دا یاد ساته د جړا ډېر اقسام دی. علامه ابن قیم خپل تفسیر کې لس قسمه د جړا ذکر کړی دی. هر جړا دا د غم نه نیورې دی ساته موږ بعد ټیم کې د ماشومان سبق لرای شي نو موږ ډز زغه پول لور کړی او ماشوم په جړا شي څغه ځان له جړای ماشوم د خپل دپا لپاره کې د دپای جړاو اته زنانو جړا ته وګوره نه هنګامي جړای هغه چې غم لزینو چې لل شي نو الته کې خمد ادار غړ بړو کې زنانو چې تر اخلاص کې وجاړي او چې لک سات تیر شي نو بیا وي هغه پلان کې پرون کېدن کې سور خپل غړې ده دا پلان کې دی د واده سمره خواندو نو جړا مړه تلې راغلي نو جړا بهر حل د دې دا جړا د غم د وجې نه واخې خبرم زین درالا د زړه نه جوړه چې انسان جړی هغه جدای ته خوشاله په موکا جړه جدای د غم په موکا باندې جړه جدای د زنانو بناوټي په غم خاده کې داغه جړه جدای انسان قران او حدیث اوري داغه نه تاثیر والی داغه د زړه نه جدا جړاوی نه د دې دا جړه هغه کوم جړاو نو هغه د مکر او د هلی او د پلار د اعتماد او د هغه ستوره بارا او دا هغه د دوکا کول د پاره چې خامخا زمونږه رور چې دی هغه ازمري مات کړي دی او مونږه غیب کړي نه دي. نو الله فرمایي رال په وخت د ماخام کې یکون او جړلې لار سره څه خبره وشوي. نو قالو الله فرمایي قالو دی وې یا ابانا اپلار زمونږه انا ذهبنا یقینا مونږه لاړو مونږه نستبقو چې مونږه دول لگو یو بل سره منډه وخلې مقابلم کولا وترکنا یوسف عند متاعنا او مون پر خود یوسف علی السلام د خپل سامان سره فاکله الذئب نو هغه اوخړو شرمخ. استباق هغه د یو بل نمخ کې کېدل دا اکثر مفسرین معنی کړي مونږ لاړو سم کول نستوک. نو استباق د یو بل نمخ کې کېدل مطلب وشتو کې غشي تیر اندازه کې او باز مونږ لاړو مقابلم کولا نو نستاد یعنی پخکار کې. او باز مفسرین معنی کړي نشتد و نادو لیستبین اینا اسرع منډې مواله او بل سره دوړم لګاو چې کم یو زمنګ نه په مقابله کې په منډه کې مخ کېده. اره معنا چې شي هم مقصد د دې داو چې مونږ یوسف علیه السلام د خوانه لړو مونږه مقابله کړه. اره مقابله وا اغم د خپل سامان سره پری خو نو سره چې هم عاقل کوت کین نه پاره کې سوک چپلې وباسي سوک صدر کیږي سوک ټوپه کیږي سامان نه مراد مکه سامان دې چې کم په وخت د مقابله کې یا د کیل کوت کې انسان هغه یو سیټ تګیری نو هغه مراد دی. او پاتې شو د پیغمبر زامنو اگر چې ګناه کړی دا الله رستو ماف کړی دی پلار ولغ بخنه وخت را نه استباق تاسو ما ویلی وکیل کمند شینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د خپل بیبي سره په کور کې منډه والی دا یو پر منډه والی نبی علیہ السلام ته مخکې شو بیا چې نبی علیہ السلام بوډا شو نو بیا ته حضرت اشرف نه آیا ځکه منډه والی غته نه مخکې شو او صحابه هم کړه ده کیل کو دې کړه ده یعنی مطلب دا ده تیراندازی کړه ده ګول سواری کړه ده حدیث کی مرضی بدی سيزونو کې ده یو بل سره مقابله کول نو دا جائز دي. تاسو مایلو هر کیل کو چپای کې محظور شرعی نه مثلا جانګې دا سه چولې چې بهرام یا موز نه کوي نماز په ټیم کې کیل کو کې دا خبره بګینی محظور شرعی نه. دریم په هغه کې دینی یا دنیوي پیدا چې د عباس په زمره کې را نشي ځکه چې په یو شی کې نه دنیوي پیدا او نه دینی پیدا نو هغه تبیا عباس ویل کیږي نو د عباس کار نه شریعت منع کړی دا نو یو دا چې محظورات شرعیه پکې نه او دویم خبره دا ده چې دنیوي یا دینی سره څه پیدا بږي وي. او یو خبره دي چې خارجي مسله ده خو یاد یادو ساته باز خلق په کیل کود باندې پیسې یو طرف نشر کیا بل طرف نشر کی انعام ورکول مثلا دو کسه مقابله کې یو گیم کوي دریم ګړ انعام ورکي نو دا جایز دي. اګه خپلو کې به تورې شرط جمع کی چې دا هر جیت باندې شرط الګول شي دا بیا په کې مار کې راضي په جواره کې راضي دا حرام دي. نن سبا ډیرو مقابلو کې لړو کې یا مطلب کرکټ کې یا بل شي کې یا بل شي کې دا سه پیسې لګول شي دو طرفه چې بس کمی اوګټینو هغه بلې واخلي دا په جواره کې راځي او دا حرام دی. نو بهر حال دوی و ترکنا یوسف عند متاعنا مونږ پرې خو د یوسف علیه السلام د خپل سامان سره نو فاکله الذئب او خپل دلرا شرمخ. نو دی هم اکه خبره ټارګټ لا چې کوم او دا پلار کړو چې دا پلار مخ کې ذهن کې پرتوا نریب هم دا سوچ کلی چې دا خو اسه د پلار ذهن کې وچې مړې به اخري نو چې کوم پلار خبر وته کړو زه د یریګم په باندې پلار وته ویل چې تاسو دا بوزای نو دا ما خپګه یو خبر وته دا کړو ادویم دادې واخاف ان یاکله الذئب اسه نه دی شرم خوخري نریوم اک خبر را ټینګړه او پلار ته باندې کړه چې کوم د پلار په ذهن کې پرتوا فاکله الذئب نو اوخړ اغل شرم. او بیا مزید تاکید د پاره د پلار د خپل باندې د مضبوطولو د پاره د پلار د مطمئن کولو د پاره دا خبره وکړه و ما انت بمؤمن لنا او ته زمونږ تصدیق هرگز نه کې زمونږ د خبره نه مني ولو كنا صادقين اگر چې مونږ په خپل دا وکی رښتینی کومه زرهار اختیاوایو زرزلی رختیاوایو چې زمونږ غرور هغه شرم خوړل دي نو ته زمونږ خبره نه مني دایرونو وته وي نو یو کاری دا وکړه چټې می بدل کو دویم جړای اختیار کړه دریم پلار ته باندې دکونی سه خپل باندې مضبوط کړه اصلورم به تور سیفټی او د خپل باندې د مضبوطولو لپاره او د خپل ته خبرې د تصدیق لپاره یو کار بلوم کړه. د دې کله حضرت یوسف علیه السلام بوت او هغه کوئی تو غرزان د اغنه کمی سباسه ابیا اولگی دل نو یا مثلا تفاسیر لکلی دی یا یو بیزا یا یو سوا اغی حلال اکلا اوسای چی وطوی لکی او دا اغی اغوین پا کمیس باندیو مگل او دا اغی یوسف علیہ السلام کمیس دا خپل بانیو دا خپل منصوبی دا مضبوطو لدا پارا زان سر را غستیو نو اللہ ما خبر ذکر کئی اللہ فرمائی وجاؤو علا قمیس ہی او ران دی کمیس راتلو کل دی کمیس دی یوسف علیہ السلام سرا خدا کمیس بدامین کذب دی متصل و مشتمل و پا اغوین دروغ جنے باندے نو مبسرینو لیکلی دی چی دا کمیس رو گو چی کل یکوب علیہ السلام را واغست وی کتا نام حیرانتی واغست چی دا سنگز مرے ہو دی زنگل پروپیسرو کز مرے ہو چی کمیسی تینا مستقل اغا خر روغی طریقی سرا اغا اوباس او سڑے او خوڑو زکا کمیس اوباسل دا خود از مری کارنه ده انسان او اغا وطم سا مقابله خونکو لیو یوسف علیہ السلام چی کمیسی وطا غردو لیخو ماشومو پوچه ماشومو نو اغم خیرانتیا واغست چیرا کمیسی وکتو خر روغ ده لستونی روغ ده لمنی روغ ده هر زین روغ ده او بدامین کذب وین دروغ جنا اغا پی لگی ده ده نور یعقوب علیہ الصلات والسلام وتوی قال ما اکله الذئب بل سولت لكم انفسكم اغا شرمخ نده خوړلې بل سولت لكم انفسكم بلکې دا خبر تاسو ته خېست کړې د تاسو نفسونو دلته کې اوسو خبرې دی آیات کې یاد وساته چې یو خو کدا خبره ثابت شي لکه څنګه روایتو کې د عبد الله ابن عباس کته ده سه روایتو کې راځي چې دا کمیس سالم او غیر متخرکینو شلېدل نو به خو صحیح خبره ده زکه وت یعقوب علی السلام دا خبره وکړه چې زمری نه خوړلې دا تاسو یو تدبیر دی بس تاسو ځان ته خسته کړی دی یو منصوبه ده تاسو نفسونو تاسو ته خسته کړی ده هغه شرم مخ نه خوړلې او کدا روایت ثابت هم نشي نو الله جل جلاله پیغمبر ته فراست او پوی ورکړي او هغه ته الله یو زوګ سلیم ورکړي یو زل نورانیتی ورکړي نو د هغه په دلیل باندې هغه دا خبره وکړه قال بل سولت لكم انفسكم دا معاملې دارنګ نه ده بلکې دا نفسونو تاسو ته خسته کړی ده دا یو جدا خبره ده او دې کې بیا مو په سرینو لیکلی دي چې یو سړی فیصله کوي نو دا صرف نه دی چې لکه دلیل ته بوله ټیک ته فیصله کوي په دلیل او په قسم باندې چې څوک داوا کوي دلیل پیش کوي او چې چا سره چې څوک انکار کوي هغه قسم کوي هو کراین او علامات ته باندې ګوره کله نه کله وا فیصله د حق ظاهرولو لپاره کراین او علامات ته باندې ګوره د دې په خپل زامنو باندې یعقوب علیه السلام حکم ولګاو نو هغه کرایونو ته وکتل چې دا کمیس خروغ دینه دا څنګه شرمو خبرم زين تعالی نو فیصله کې دانی کتل پکار فیصله کې هر گوشه ته هغه سوچ کول پکاري کرایونو ته کتل پکاري یو خبره ده دویمه خبره ده بدامین کذ په ویني دروغ جن سره نو دروغ سړی وای کوي نه وای دروغ دروغ انسان وای ویني خو دروغ جن نه نو ویني ته دروغ نسبت دي ته لیکيږي سبب ته نسبت لکه خلک یې لکه دا پلان کې گاڑی وو نو گاڑی والی که ډرایور والی خو دا گاڑی والی یو سببی نو دا اغوالو نسبت سبب ته وکړ شي نو دلته د دوی د دروغو د پر سبب دا وینوا خبرم زين درل دا د خپل دروغو د برابرولو د پر دی یو سبب وګرځاو اغه وینې را پیدا کړ په کمیس باندې اولګولا نو دې ته سبب ته نسبت ویل کی ډیر سيزونه داسې دي چې په هغه کې مونږه تاسو اغه اصل شی ته نسبت نه کو بلکې مونږه سبب ته نسبت کو خبرم زين تر لګنه نو دا سبب ته نسبت ته چونګې دا د دروغ لپاره دی یو سبب ګرځول د خپل باندې برابرول لپاره قال بل سولت لكم انفسكم امرا خسته کړې ستاسو دا ستاسو نفسونو یو معاملہ فصبر جمیل فصبر صبر خسته چره دا زما معامله ده فصبر جمیل صبر جمیل چې ده دا زما صبر ده زب بهترین صبر کوم مطلب ده دي کې یو خبره یاد ساته صبر جمیل معنا هو کو خو چې کله یعقوب علیه السلام ته دا پته ولګیدا چې دا سړی خو شرم خوړلې نه دی دا وینه دروژن وینه دا نو بیا څنګه یعقوب علیه السلام فرمایي چې زه صبر کوم حالانکه دا ویل پکارو چې زه تلاش کوم زه تفشیش کوم زه سړی معلوموم نو دې ځای کې خدا صبر خه خبر نه دا خود تلاش زیره دا خود تفشیش زیره دا خود سړی در معلومول زیره دا څه ځای کې صبر نه پکار په یعقوب علیه السلام باندې دا اشکال راځي والله تعالی علم کله چې یعقوب علیه السلام ته وہی سره یا په د زلپ الهام سره الله دا معلومه کړې ودا بچی ډېر خو چې زما او د دې بچی مسکه با مفارقت طویله راځي لوی زمانہ به زمون مسکه جدای راځي او یا دا چې قران دلته ویلې دی زبا خسته صبر کوم نو دې کې دا خبره کمزه کې موجود ده چې زبا تلاش نکوم کېدې شي یعقوب علیه السلام خپل تلاش هغه وخت کې کړې دي سړي دې بچی غیب شي یو عام انسان چې دغه بچی غیب شي هغه تلاش کوي نو بیا چې پیغمبر چې هغه ته ارسه معلومي چې دا یو انسان ځای کېدل یا دغه خرابېدل دغه بې ځای کېدل هغه پسې تلاش څنګه لازمی نه دی نو یعقوب علیه السلام به تلاش کړي خو د تلاش دوران کې چې کلم ملو شوی نه دی نو په هغه دوران کې یعقوب علیه السلام دا خبره کړې ده چې تر څو پورې دا صدمه موجود ده نو زما په دې باندې بهترین صبر دی خبرم زه تر لیو مطلب ده دا خو اشکال او جواب شو صبر جمیل څه دی نو صبر جمیل دی دوی چې انسان پاګه کې شکوې نه کوي خبرم زه تر نه چې غم پکې را لاو بیا نعوذ بالله من ذلک یا الله زدی دی لیو ای الله یوازې په ما باندې راولې ابس داسې قسمه غیر خبرې کوي چې پاګه باندې انسان د ایمان نخلاشي یا نور جزه پزې کوي پاګه کې ګلی شکوې کوي نو دې ته صبر جمیل نه ویل کېږي صبر جمیل هغه ته وی چې پاګه کې دا قسمه خبرې نه او صبر امیات ساته صبر بارا کې صبر جمیل کې یو خبره دام ده چې صبر عند صدمه الاولى چې څنګه لون بنه تس او مصیبت پتا باندې راشي نو ته صبر وکې دې ته صبر وایي دا نه چې پتا باندې مصیبت راغنه لاول خو غریوانو نوښله خبرم ده ته چې سړي زلو په خپل باندې راضي هغه وګي او چې درې سلو راضي تیری شنه خو بیا څوک صبر کوي خبرم ځین تعالی هغه ته صبر نه ویل کی صبر دې ته ویل کی چې پتا باندې لوم به غرد مصیبت کې ناستو آتا د الله جل جلاله د حمد او د شکر کلمات وي تا غیر اونې نه دې ته صبر ویل کیږي یعقوب علی السلام فرمایل صبر جمیل صبر جمیل چې دا صبر زما ده والله المستعان علی ما تصفون والله الله تعالی چې المستعان دا اغن امداد طلب کړی شوی دی علامه په هغه سب باندې تصفون چې تاسو یې بیان کوئ دا تاسو چې کوم خبره بیانوي د لوی مصیبت ته د لوی خو په دې باندې دا الله نه امداد طلب کړی شوی دی وجاءت سیاره فارسلوا واردا دې کې دا مقام ختم شي چې کله د دې لسو بچو د پلار سره واپس رالو او دل تدی سره خبره ترې وشو دا خبره ختم دي ځکه کې د مفسرینو یو خبره وره یو خبره مفسرینو دالی کړی دا چې یوسف علیه السلام درې ورځې پګوي کیو خبره هم ځین درل دریم خبره دا چې دروټه انتظام يهودا د دې کمرو په د باندې مهربان وو نو هغه د روټم وړا او ال تکوی ته هغه ته ورزول او خیال به پساتو چیرې اغه مشورم دا ورکلی وا چې دا داسې یو ځای کې وګرځوي چې کاپله ما په تیری کې سو کې ځان سره وجد کی نو پدری مرز باندې درې خبره تفسیرون دالی کلی دا چې د شام نه یو کاپله راغله او د اغې نه لار غلطه شو نو د اغې په ذهن کې هوای اتفاقی طور په دې کوئی باندې رالو خدا الله جل جلاله دا پورا کائنات دی او مستحکم نظام لاندې چلیږي الله چیر سکی په دې کې هیڅ اتفاقی نشته خبر هم ځین درلا هغه چې الله خطا کولا نو دلته دی الله جل جلاله مصر درسو نو کاپله هغه را روان وا او په خوا به د کاپلو دا ترتیبو چې یو کس به د انتظام او د عبود پر مخ کې لګو د عبود طلب کوله پر هغه ته به وارد وي وارد ورود او صدور ورود ویل کیږي عبود ته ورتلو ته صدور واپس کیدو ته وارد به هغه انسان ته وي چې هغه بلاله د کاپلې لپاره به د عبود ځای طلب کنه کاپله بل تللا یا به ځان سره اوبرالی د کاپلی د پاره دی ته به وارد وي نو کاپله روانه وا الله جل جلاله انتظام کو د یوسف علی السلام لپاره نو چې کاپله کلراله نو فارسلوا وجاءت سیاره رال کافله فارسلوا واردهم دی اولیګو هغه اوبوتا تلونکې صحیح چې وارد اوبو تتلون کې متلاشی د اوبو راولون کې د اوبو نفع ادلا دل وهو د کتکلا اغا خپل بوکا نو چه کل دا اخپل بوکا خپل بوکا ورسا اوبو دا پارشل کوئیو چه کل دا اخپل بوکا ور کتکلا او اغا بوکای را برکول نو التخو یوسف علیه السلام بہترین ماشومو کمیستنم اغای اخکلو اللہ جل جلال ہوا تا بہترین حسن ورکلو نو اغا التن اغا رسے پوری لٹکاو شکلو نو چه کل دا اغا رسے را برکولا نو چه سنگ اغا رسے دو کتل ناغی سر یوسف علیه السلام انخدو نو اغا وی یا بشرا اللہ مونگا پختو کیو زیر میں در باندے خبرم زیان تالا عرب وی یا بشرا اے زیریا امونگو زیر میں در باندے اغا وی زیر میں در باندے اے زیریا حازا غلام دا خو الک دے بوکے دا عبود پر اکوزا کرے وا ورسرا الک انخطے ہو نو دیر دا تعجب دا وجنا دغا کلمات ہوئی ایوسف علیہ السلام تا اللہ جل جلال ہو خسن ام دیر بہترین ورکڑے ہو نو چکل دا الکی را اخی جاؤ نو بیا سو اکلو نو اللہ پرمائی و اثر روح بضعا دی پٹ کدل را یو مانا دادا و اثر روح دی کاپلی و لپٹ کدی یوسف علیہ السلام لرا بطاعتن بطور سامان تجارت یو سامان تجارت یو گرزم چونکہ دا کاپل روانوا مصر تا روانوا پاگا وقت کی بدا غلامانو کاپلی لگید لی خلقو پکی انسانانو خرسو کاپلی بوی ازاد انسانانا غلامان انسانان هغه با خرڅې دل بګې نړۍ دا یو سامان تجارت کې چې زه خرڅ به کوم سه پیسې ټکي هغه به پیواخلو یو مطلب هغه دا دی واسرونه مراد هغه کاپلی ولدي اذن مطلب بعضو مفسرینو دا ذکر کړی چې دا واسرونه مراد رونه دی واسروه او دی پټ کدل را به تور سامان تجارت والله علیم بما يعملون الله په یو په هغه سباندې عملون چې دی کول یعنی رو داد اونوي چې دا زمونږ ورور دی هم کوشش کاو چې کله مفسرین لیکلي دي ځګه چې دی په درې مرز باندې رالو سړې نو دې تلاش شروع کو لری یو کاپل واغې پړاو کړو لړو دل تکي زمونږ غلامو نو حضرت یوسف علیه السلام هغه سره آی پټ کړو نو دی وته دا واسر روح بدعا سامان تجارت یو ګرځ و دا وی دا زمونږ غلام دی او دا زمونږ رخصوی دی بلې هازه بس دی زمونږ خرڅو دی تیخ ته گئی خبر هم ځین دراله دی تیخ ته گئی نو اگر رست اور پسې خبره کوي بیا په هغه باندې خرڅ کو خو الله جل نو یو معنا را شو دی پټ کدی کاپلې والا چیرې دا هو بهترین لګته خرڅ به کو بس نقد پیسې به پیوالو صحیح غل سړی وی داسې بس چې شیو ویني زرزرې په یو موبایل نو بعد ټیم کې خپل پکې د پاسه خپل غره راوایلی خبر هم ځین دراله کنه نو مطلب دا دی چې ما د خپل غروله حالانکه غشي پټي نو یا خو دوی دا پټ کو یا دوی پټ کو مطلب به تور سامان تجارت اغه ته خبر ښکارا کړه چې دا خو زمونږ غلام دی خو الله پرمحي والله دی خو کافری ول خپل چال چلو رونو خپل چال چلو او الله جل جلاله پرمحي والله علیم بما يعملون الله کو یو په هغه سبانه چې دی کول چې د کاپلې والا کم نیت پټ کړو چې هلته به خرڅ کو نه پاغیم الله کو او دې رونو چې کوم غلطه خبره جوړ کړ چې دا زمونږ غلام دی او موږ نه تښتیدل دي الله پاغې باندې پوي په ټول چال چلن باندې الله جل جلاله پوي بس هدا یو آیات ما بیاشي وجاءوا اباهم ذرا لپلار خپلتا عشان په وخت د ماخام کې يبكون پدا سه حال کې ججړلې قالوا وي ديا ابانا اپلار زمونگا ان ذهبنا يكن منلالو نستبقو مقابلم کولا يخکارم کو يا منډه مواله نستبقو من خپلو کې منډه والے مقابلم کولا وترکنا یوسف عند متاعنا او مونږ پریخد یوسف علیه السلام عند متاعنا د سامان زمونږ سره فاکله الذئب پس اخوړا غلر شرمخ وما انت نیت بمؤمن لنا تصدیق ان کے زمونگا ولو کنا صادقین اگر چیو مونږ رښتینی پرې خپل خبره کې وجاو ودیرا راتل لوکلو علا قمیسی پا قمیس دی یوسف علیہ السلام سرا بدامن کذبن چی مشتملو پا داسیوی نبانده کذبن چی درو ویلشیو وغی کے سبب دو درو قالاو پرمایل یاقوب علیہ السلام نا زمری نه خوڑ لے بل سولت لکم انفسکم بلکه خیستکڑ دے لکم تاسو تا انفسکم زان نستاسو امرن یو معاملہ یو منصوبا نفصبر جمیل پس صبر خیستا اگر صبر زما دے والله اللہ تعالی چی دے المستعان و داغن امداد طلب کلیشو دے علاما پاس باندے تسیفون چی تاسو بیانوی نگو را مصیبت کی رجوع چا تھا اللہ تا لوی مصیبت پہ یعقوب علیہ السلام بانے کی ناس دا سے بچے چھ معشومو مور نوا محبت سیواو اگر لڑو یعقوب علیہ السلام سوئے فصبر جمیل واللہ المستعان یو صبر یو دا اللہ نے امداد نرمنگا تا استم تعلیم دا غدے وجات سیارتن اور الکافلا فارسلو غیولے گا واردہم متلاشدو بو فواردهم اغا ابو تطلون کے خپل کس فعدلا دلو فعدلا نوغا کزکلا دلو ہو بوک خپلا یوسف علیہ السلام ورپسیون خطو روی باسو او قالا اوے دیکس یا بشرا اے زیریا هازا غلام دا خو الک دے هازا دا چری شرح دو گرا غلام دا خو الک دے و اثر روحو دی پٹک دلنا بزعاتن بطور سامان تجارت والله الله تعالی چې دې علی مون پوه دې به ما پاس باندې یا ملون چې دې عمل کو بسته یا ول ولین یا اخرین یا کوت المتین یا رحم مسکین سن عافیت فراد نصیب کې الله خیر برکت نصیب دنیا خیر درسونه مساته الله کریم خو ظالمان جوړ نه مساته الله مصیبت وخت کې صبر راکې اول صدمه کې صبر راکې کریم خدایستانه دې استعانت توفیق را نصیب فار کار کې الله ته زموږ نظر وړاندې سمګ یا الله تنسب العين وغرزه چتانه امداد طلب کو یا الله کریم نو مخلوقات د شرم محفوظ ک صلی الله تعالی